کاغذ تھا یہ من میرا میرا میرا لکھ لیا نام اس سے تیرا تیرا تیرا کورا کاغذ تھا یہ من میرا لکھ لیا نام اس سے تیرا کرتا ہوں ٹوٹ نہ جائے سپنے میں ڈرتا ہوں اس دن سپنوں میں دیکھا کرتا ہوں میں نہ کجرارے متوارے یہ اشارے خالی درپن تھا یہ من میرا رچ گیا روپ اس میں تیرا سی رات